वे भ्रम में है जो समझ रहे, घित से पावक बुझ सकती है। हो जाती चाह एक पूरी तो चाह दूसरी जगती है। जीवित थे पिता तुम्हारे जब, मैंने भी भोगे भोग बहुत। रागों रंगों में दिया सदा, तन से मन से सहयोग बहुत। जो फल चखने में प्रथम प्रथम मीठे से भी मीठा निकला, आखिर में स्वाद उसी फल का कड़वे से भी कड़वा निकला। इस अमृत नाम वाले विष से अब उब गया है मन मेरा। इच्छा है प्रभु की सेवा में बीते बाकी जीवन मेरा। फिर पुत्रोपार्जित वैभव की कब इच्छा रखती है नारी। स्वामी के आयु काल में ही सुख भोगा करती है नारी। क्यों पड़ी रही अब तक घर में, इसमें भी एक कहानी है। जिस समय तुम्हारे पिता मरे वह घटना बहुत पुरानी है। माद्री हो गई सती यह कह, बच्चों को बहन पालना तुम। पांचों की अब तुम माता हो, पांचों को नित संभालना तुम। उस क्षण इच्छा होने पर भी मैं होने पाई सती नहीं। कर्तव्य कठोर सामने था, वरना मैं जीती कभी नहीं। पति वियोग की हृदय पर पड़ी कड़ी जो चोट, छुपा लिया माने उसे ले ममता की ओट। आगे शिक्षा दीक्षा पाकर तुम बड़े हुए बलवान हुए। संकट आए वनवास मिला, संग्राम हुए बलिदान हुए। उन मौकों पर घबरा कर यदि कह देती बन जाऊंगी मैं, तुम अपने आप निबेड़ो अब जगदीश्वर को ध्याऊंगी मैं। तो होती मेरी महाभूल निष्ठुरता निर्ममता होती। संघर्षों में पीछे हटती तो भारी कायरता होती। देवी की कृपा से आज तुम्हें अधिकार तुम्हारा प्राप्त हुआ। आया है उपवन में वसंत, पतझड़ का समय समाप्त हुआ। उससे बढ़कर हो सकता है क्या सुख मुझ जैसी माता को। है मेरे पुत्र चक्रवर्ती, जीते बैठे हैं दुनिया को। जब सुख चोटी पर जा पहुंचा तो फिर सुख का त्यागन कर दे। जिस प्रभु ने दिया उसी प्रभु के चरणों में उत्सर्जन कर दे। अन्यथा सुखों की धरती पर फिर दुख जन्म ले लेता है। सीमा से ज्यादा वह कदापि बढ़ने न किसी को देता है। तर्क पूर्ण शास्त्रोक्त थी माता जी की बात। एक दूसरे का लगे तकने मुह सब भ्रात। नकुल और सहदेव जो प्रिय थे माँ के खास, लिपटे उनके चरण से बोले वचन उदास। फिर सोचो एक बार माता, कितना दुख हमने पाया है। माँ की कुछ सेवा करने का मुश्किल से अवसर पाया है। जो ऋण है हम पर माता का, यदि उसको चुका न पाएंगे, सम्राट कहा कर भी जग को हम कैसे मुंह दिखाएंगे। सब यही कहेंगे साथ दिया जिस माँ ने पुत्रों का दुख में, उस दयामयी को त्याग दिया निर्दयी कुमारों ने सुख में। फिर इतना तो बतला दो, यदि बंधन तोड़े जाती हो माँ, हम बेमाँ के बच्चों को तुम किस पर छोड़े जाती हो माँ। ममता ने फिर से दिया माता को झकझोर, नेत्र सजल होने लगे देख सुतों की ओर, देखा फिर जा चुके हैं जेठ जिठानी दूर, पिछुड़ गई मैं मोह के मद में होकर चूर, कुंती उठी जाग सी आते ही यह ध्यान, आंचल से पोछे नयन हृदय किया बलवान, बोली फैलाओ नहीं अधिक मोह का जाल, छोड़ा उस पर ही तुम्हें जो सबका प्रतिपाल। शैशव बीता यौवन बीता वृद्धावस्था आई है अब, सर पर अति क्रूर काल वाली काली बदली छाई है अब, जाने किस क्षण यह बरस पड़े कुछ नहीं ठिकाना है इसका, उस समय जमाना था मेरा इस समय जमाना है इसका। माता का जो धर्म है वही पुत्र का धर्म, रोक रहे जो तुम मुझे उचित नहीं वह कर्म। पांडव क्या यही चाहते हैं, रुक जाए पांडवों की माता, वैभव पराज पांडवों के झुक जाए पांडवों की माता। वन के दुखों से कष्टों से डर जाए सिंहों की जननी, घर पर सड़कर सियारिण सी मर जाए सिंहों की जननी। आ जाए काम क्षत्रिय रण में, रण से मुख मोड़े क्षत्राणी, हो सती नहीं शैया पर ही आखिर दम तोड़े क्षत्राणी। द्वापर में चाहे इसी समय कलयुग का शासन हो जाए, जल उठे हिमाचल रुई सदृश प्रत्येक नगर वन हो जाए, गंगा के धार बहे उल्टी उल्टा इंद्रासन हो जाए, परिवर्तन का भी कई बार भीषण परिवर्तन हो जाए। फिर भी यह रक्त क्षत्रियों का त्यागेगा अपनी आन नहीं, भारत का नाम करे लज्जित यह भरत वंश की शान नहीं। इतना कह कर चल पड़ी कुंती जी तत्काल, मामा करते रह गए पांचों प्यारे लाल, जल बिन मछली की तरह रहे तड़पते प्राण, तरकश में आया नहीं, किंतु छूट कर बाण।